राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 7 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे सूरत राम। वराकृतिमदवन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं हरौ प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो समझ में आ गया कि हम अपने अंशी भगवान से मिलकर ही आनंद को प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। परंतु प्रश्न ये है कि जब भगवान हमारे ही है, ऐसे अपने भगवान से हम बिछुड़ कैसे गए, 84 लाख योनियों में कैसे चक्र में पड़े, और ये कर्मों का खाता कैसे प्रारंभ हुआ, ये आप हमको बताने की कृपा करें। बता तो मैं दूं, मैं फायदा नहीं इसमें। हम कहां से आए, कैसे आए, रेल से आए, मोटर से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, कैसे आए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, किसी फायदा नहीं। कह तो दूंगा, आप कहोगे तो कह दूंगा, पर फायदा नहीं इसमें, नुकसान है, नुकसान है। अरे भाई मैल कैसे लगा तुम्हें, क्या मतलब साफ कर दो, बात इतनी है। कैसे लगा, कहाँ लगा, किस तरह से लगा, अरे साफ कर दो, खत्म हो गया काम। ऐसी चिंता करना बेवकूफी है, जो बुद्धिमानी नहीं है। कैसे ही हो, कैसे ही हो, जो हो गया, जो बीत चुका। आप मारवाड़ी कहो सुनी है नहीं, गई दान बमणि को पास है, गई तिथ बमणि को पास है, कहो थे गई तिथ बमण के पास है, बमण में अब कितने कुछ भी नहीं। बीते हुए बात को याद करना मूर्खता, केवल मूर्खता, कोई कोई मूर्खता। और हम पैसे कैसे हैं, उसका कारण सोचो। आज आपको रुपए और भोग अच्छे लगते हैं, बस ये है कारण। ये अच्छे लगते रहेंगे तब तक छूटोगे नहीं, और जब ये ऐसा लगना बंद हो जाएगा पट प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बात है, कर्म क्या फायदा होगा, कर्म में बातें कह दूंगा तो क्या फायदा होगा। क्यों हम फंसे, क्यों है कि हम रुपये चाहते हैं, भोग चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, लोगों में महिमा हो जाए, लोग हमारी महिमा करें, अच्छा करें, कुछ लेना है लेना है, इसी बात में फंसे हुए। ये छोड़ दो आप, सब सब ठीक हो जाएगा। लोग निंदा करें करने दो, लोग निंदा करे करने दो, सच्ची करे तो सच्ची बात है, झूठी करे तो दंडा नहीं बिल्कुल ही, झूठी साल से डरो मत। निंदा करे, खराब कहे कर दो, खुली दे दो, सब आदमियों को छुट्टी दे दो, छुट्टी अपनी तरफ से छुट्टी, जाओ तुम्हें छुट्टी दी, तुम निंदा करो, प्रशंसा करो, खुशी आवाजी करो, सब वो छुट्टी दो, छुट्टी दो। अगर छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, ऐसी बढ़िया बात है। आप सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जा रही। छोटी सी बात है, ऐसी बात है, पूछो तो बताऊ आपको। सबको छुट्टी दो, अजंदा करो सबका, भर पेट करो, खूब खासी देर से बड़ा फायदा है, हमारा बहुत फायदा है। प्रशंसा में फायदा नहीं है, प्रशंसा में मनुष्य फरता है, निंदा में उज्जवल होता है, साफ होता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस बात से सब निंदा करो, खूब भर पेट निंदा करो। कई आदमी डरते हैं कि झूठी निंदा करे, बहुत ही बढ़िया है, झूठी निंदा करो बहुत बढ़िया, अपने चुप रहो, सफाई मत दो। सत्य की सफाई देना सत्य का निरंतर है, जो बात सत्य है उसको सत्य बताना है, सत्य का निरादर करना है। क्या याद है सत्य का, ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत बहुत आनंद होगा, मौज होगी, खुशी होगी, मस्त हो जाओ। जैसे कैसे हुआ तो हो गया उन्हें क्या बिचारे। अब ये शांत कैसे हुए, बस ये बात कर दो, कामना छोड़ दो, चाहना छोड़ो भीतर की, फिर देखो तुम्हारा मान करे, कोई बड़ाई करे, कोई सत्कार करे, कोई आदर करे, हमारे अच्छा माने, बड़ा माने, ये बिल्कुल हृदय से खाता ही उठा दो, सब खाए। भरत जी महाराज ने क्या कहा है देखो, प्रयागराज में भरत जी महाराज कहते हैं, जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे कुटिल समझे, राम जी खुद लोगों को नहीं है, माने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सब कहते हैं ये गुरु का, माता पिता का और भक्त का द्रोही है, बैरी है ये। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो ये राम सीताराम सरस्वती बोरे अनुदिन मिटे वो अनुग्रह तोरे, मेरा तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे बस। लोग कही गो, लोग धंधा करो, खूब धाप कर धंधा करो। राम जी भी सोचे खराब आदमी है, बहुत बहुत ठीक है, तुझा खराब समझ मेरा कोई मूल्य नहीं है, भगवान तुझे गवाह देते नहीं है, दूसरा आदमी अच्छा कहे उसे आप अच्छे हो जाओ, ये होगा नहीं कभी, आप बुरे हो तो बुरे ही रहोगे और भले हो तो भले हो ही जाओगे, भले ही संपूर्ण दुनिया बुरा कहो, संपूर्ण दुनिया बुरी कहे, कोई विचार चिंता नहीं, कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ, लोग कितना ही बुरा कहो। भरत जी महाराज क्या एक बात सुन गए, जान ही राम कुटिल कर मोही, लोक कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम सरस्वती बोरे अनुजन मिटे वाले, मस्त हो जाओ। जो लोग निंदा करे तो ही मस्त आने से आनंद आना चाहिए मन में, बहुत ठीक है, बढ़िया बात है। प्रशंसा सी नहीं है, प्रशंसा हम लोग फंस जाते, निंदा फंसता नहीं, इस वास्ते निंदा करना बहुत अच्छा है, मौज होगी, आनंद हो गया, मौज होगी, मौज ही होगी। कितनी विलक्षण बात है, जाने ही राम कुटिल कर मोही, बोलो राम जी तो सब जा रहे थे, वही जा रहे हैं कुटिल है, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग करे गुरु साहब हुई ऐसा बात है, हमारा तो स्वाम राम सरस्वती मोरे अनुजन मनो अनुग्रह, आपकी कृपा से सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम सीताराम जी, सरना में मन नहीं दिया बस, मेरा प्रेम बढ़ जा रहा है सजनो। ये बात है सिद्धांत की, भरत जी महाराज का सिद्धांत है, बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। रामायण में ऐसे भरत जी के चरित्र निकालते रामायण फीकी हो जाएगी, राम जी के चरित्र फीकी नहीं होगी, राम जी का चरित्र तो नका हो तो रावण फीकी नहीं होंगे, भरत जी का चरित्र फीकी हो जाएगी। भगत में बस जानते थे, लोगों को पता था। भरत जी कहते हैं कि मेरे को राज दिया जाएगा तो रसा रसा तो जाए तब ही, जब मेरे को राजगति बैठाया तो ये पृथ्वी है जो पता गुजर जाएगी। राम जी कहते भरत धोबी रहे रावरी राखी, भरत तुम्हारे रखने से पृथ्वी रही है, पृथ्वी डूब जाती पृथ्वी, भरत भूमि रहे तो रावरी राखी, राम जी को राज दो तो डूब जाएगी, भरत जी कह तुम्हारे रखी हुई पृथ्वी है, भरत भूमि रहे रावरी रख तुम्हारी रखी हुई पृथ्वी ठीक है, ये तो डूब जाएगी तुम्हारी। भक्तों की बात ही जा रही है, छुट्टी दे दो सबको, हृदय से छुट्टी दे दो, खूब निंदा करो, तुम्हारी जो प्रशंसा है जो राजी वो जो करो। तुम एक संत कहता है बदया यदि जन पारितोष मेती जन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रहो मे श्रेयोर्थिनो विपुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्दिता विधना परित्यजंती। मेरी निंदा करने से, मेरी की झूठी निंदा करने से अगर लोग राजी हो जाए तो बड़े भारी अनुग्रह, बड़ी कृपा है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मन निंदया ये जरा परितोष में थी संतोष होता है निंदा करने, अपने तक मैंने कुछ किया नहीं, बड़ी भारी कृपा हुई। श्रेयोति पुरुष होते कल्याण से आने वाले, दुख से कमाया हुआ पन धन खर्च कर देते हैं, लोग राजी हो जाए, अरे मेरी निंदा कर राजी हो जाए, मुफ्त में ही हमारे मामले है ही नहीं, हम कोई कसूर किया ही नहीं, अरे फिर लोग राजी हो जाए तो मेरे पर बड़ी भारी कृपा है लोगों की, मस्त हो जाओ आप तो, छोटी निंदा करे तो मस्त हो जाओ, बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसा मौका उम्र भर में दो चार ही आता है, ज्यादा नहीं आता, ऐसा मौका बहुत कम आता है। अभी तो ठीक चले और लोग कहेंगे निंदा का खराब है खराब है खराब है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद की बात है, बहुत सुंदर बात है, बढ़िया बढ़िया बात है। अपन में आप प्रसन्न हो जाओ, मेरी ये प्रार्थना है, आपके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, निंदा सुन करके आपकी निंदा सुन करके हमारी भी निंदा हो जाए, आपकी भी निंदा हो जाए तो खुशी आनी चाहिए। मान जी झूठी बात है तो बहुत आनंद होना चाहिए, ज्यादा बहुत आनंद होना चाहिए, मस्त हो जाए, आनंद हो जाए। देखो इससे बड़ा लाभ होता है, एक आदमी के पास में 10,000 रुपये है और वो गाड़ी चला और टिकट लेकर चला है, लोग कह के इस पास कोड़ी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र है साहब, टिकट ही नहीं ले आए, ले आए पता नहीं है, ऐसा दरिद्री ऐसा दरिद्री है, तो क्या रुपये वाले को दुख होगा? जिसके पास में 10,000 रुपया है वो तो ही होगा, वो तो कहते हैं रक्षा होगी, कृपा हुई, जेब के तन लावा नजीक नहीं आएगा, अच्छी बात है ना, अपने बच गए, नहीं तो जेब के तन आता, लोग दरिद्री है दरिद्री है कुछ नहीं है, कंगड़ा है कंगड़ा कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है कुछ नहीं है, टिकट भी लिया है नहीं लिया है पता नहीं है, ऐसा है दरिद्री दरिद्री, तो राजी होता मन में, बहुत ठीक है। रक्षा है कि नहीं आप बताओ, सेब करना वाला यहाँ कहा भाई, तो हमारी तो रक्षा हो रही है, जो निंदा कर रहे हैं हमारी रक्षा हो रही है, हम मौज में रहेंगे आनंद में रहेंगे, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद बनाना चाहिए, मौज हो गई। मन निंदया ये जाना परितोष में थी नन्म प्रयत्न सुलभ हो मनुग्रह में, कोई काम हम करना ही नहीं पड़ा, लोगों ने परेशान निंदा कर दी, बहुत ठीक है। श्रेयो दिनो पुरुष पर तो श्रेय तो दूसरों के सुख करने के लिए दुखार्जिता भी धना नहीं, जो दुख से कमाया हुआ धन ही खर्च करते हैं, लोग राजी हो जाए, लोग राजी हो जाए, और बिना ही धन खर्च करे राजी हो जाए, लोग निंदा करे राजी हो जाए, तो अपने तो पाप दुख गया, शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, मुफ्त में निर्मल कर दिया। सज्जनों बहुत ही आनंद की बात है, बहुत सुख की बात है, बहुत लाभ की बात है। आपने कहा कि सत्य बात को बता देना तो सत्य का निरादर है, वो सत्य का निरादर क्या है वो समझ में, कोई पूछे पूछा था, कोई पूछे तो कह दियो कि भैया ऐसी बात है नहीं, कहीं ने पूछे तो मैंने कह दियो, लोगों को कहने जरूरत नहीं, जो तो मैं सत्य कह रहा है निरादर है, पूछो आप पूछो और पूछो, जैसा आपने पूछा जी उसको करो, कोई पूछे तो कह दे ये बात है, नहीं पूछे थी बस ये बात आ जाओ, जो बात सत्य होती है सत्य को सफाई देना, उसको सत्य कहना सत्य का निरादर है, नहीं सत्य की ज्यादा नहीं है, अपने बात में सत्य है तो उसका ज्यादा आदर नहीं करना, असत्य का निरादर नहीं करना, भगवान की तरफ से जो हमारे पर होता है वो मंगलमय होता है, सब मंगलमय ही होता है, मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है, खुशी खुशी बात है, आनंद ही बात है, जो बरतान हो जाए हमारे पर। ओ मंत्री की बात बताई थी, मंत्री की याद है, पूछे कोई पड़ेगा तो मैं कह दी बात, नहीं तो नहीं बता, नहीं तो बता नहीं, आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। एक कहानी सुनावे, कहानी एक मंत्री थे, राजा के मंत्री बड़े मान्य सज्जन थे, परंतु उसे एक विचार था कि जो कुछ होता है वो मंगलमय होता है, उसमें भगवान का मंगल ही मंगल भरा हुआ तो होता है, सुख आवे दुख आवे जो घटना घटे हमारे पर उनमें मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है, ऐसा उसका विचार हो गया। संतों का संग किया, संतों ने बता दिया कि भाई हरदम भगवान का विधान मंगलमय होता है, प्रसन्न रहना, कोई विधान उपाय मंगलमय होता है, प्रसन्न रहना, ऐसे बचपन से उसने अपना ऐसा सिद्धांत बना दिया संतों के संग से। तो राजा की रानी का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हुआ तो कह भाई राजा शरीर शांत, रानी का देहांत हो गया, मंगल हो गया, चुप हो गया। मैं एकदम उसे मन में ऐसी बात की जो होता है जो मंगलमय होता है, राजा ने भी सुन लिया, मन में अब शोक का समय क्या करे, कुछ दिन पर राजा का पुत्र मर गया और बोल सकते पुत्र मर गया मंगल हो गया, फिर चुप हो गया। तीसरी बार में जब राजा के सामने एक कमागर तलवार आया, अंदर था देखो तलवार बहुत बढ़िया है, ऐसी बढ़िया तलवार है, तो तार निकाल कर गए हाथ से देखी तार, यो देखे जब पट कट गई अंगड़ी कट गई कर गई, यो गया अंगड़ी कट गई, मंदिर पास में करेंगे मंगल हो गया। राजा आ गया तेजी, ये थोड़ा थोड़ा क्रोध इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता पता भग गया राजा जोर से, क्यों पता राजा रानी मर गई, मेरा बेटा मर गया, उसे क्रोध आया, फिर आंगली कट गई मंगल हो गया, फिर अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, घर में मत जाना और मेरे राज्य में भोजन मत करना, अन्न मत लेना, मैं राज्य निकल जाऊ, ऐसा खोल जाए मंगल हो गया, आनंद हो गया, बोझ हो गई, भगवान की कृपा हो गई, बड़े आनंद खुशी हो गई, महाराज भगवान की कृपा हो गई, सीधे सीधे कर दिया वहां से, कोई पास में नहीं, घर पर ही गया नहीं, कहा नहीं किसी को, चला दिया वहां से, चला चला गया जगह पे, चौथे चौथे राज में जब तक रहा तब तक एक दो दिन में अन्न नहीं खाया, फल ले लिया को दूध ले लिया, अन्न नहीं है। घर से बाहर गया तब अन्न लिया उसने, और मन में बड़ी खुशी आई, प्रसन्न हुई, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की दया हो गई, मंगल हो गया, आनंद हो गया, मेरे बहुत आनंद हो गया, बड़ी खुशी। इधर एक घटना घटी, इधर पांच दस पंद्रह बीस दिन हो गया, पंद्रह बीस दिन पचास दिन, कुछ दिनों के बाद में राजा गए शिकार में। शिकार में गए तो घोड़ा था तेज, शिकारी घोड़ा होता है वो शिकार के पीछे कर दो पीछे छोड़ता नहीं, वो एक सूर राज के पीछे ले गया घोड़ा, कह रहे गया जंगल में चला गया, कहने घन जंगल में गहरे जंगल में चल गया, दूसरा कोई हुआ जा सका नहीं, राजा जी हुआ अकेले, वहां रहता डाकुओं का गिरो, उसने सब देखा कि बड़ा अच्छा आदमी आ गया, उन्हें पकड़ लिया, हमारे चोरी करी जैसे अगर बच्चे आए तो हे काली एक बत्तीसा आप हो सजा दे, बत्तीसा हो बत्तीस दांत तो है नहीं, इसे बत्तीसा कहते मनुष्य को, बली वाला बत्तीसा, एक बत्तीसा चढ़ा देंगे, राजा को देगा बड़ा अच्छा है, हृष्ट है, सुंदर है, देवी को भेंट कर दिया, कपड़ा वपड़ा पहनाया, सा पहरा करके देवरेगढ़ सामने किया, सामने किया तो उनका पुरोहित तो पूछता है तुम्हारी स्त्री है, स्त्री मर गई, अरे एक काम का नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे पूरा ग्रस्त होता है, इसमें बल की दादा है, बल मत दो, मारो नहीं मार दो, बल नहीं है, बेटा है बेटा ही मर गया, काम का नहीं है, कहते क्या पता है जी भाई झूठे बोलता होगा, अंगूठी इकट्ठी हुई, अरे अंगूठी इकट्ठी हुई, निकल निकलो निकलो, दगा निकाल दिया, अंगूठी इकट्ठी हुई, प्रत्यक्ष में अंग भंग है, अंग भंग बड़ी नहीं लगती, अंग भंग कर रहे हैं ना, ऑपरेशन करा देते हैं, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को अंग नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, अंग भंग हो गया, अंग भंग कौन सा अंग, जो खास अंग है, बहनों माताओं का अंग है खास गर्भ धारण करना, अरे पुरुष का खास अंग है पुरुष गर्भ स्थापन करना, गर्भ खास धारण की शक्ति नष्ट कर दी, गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट कर दी, खास स्त्री का पुरुष का अंग वो काट दिया, थोथा थोथा सब थोथा, कुछ काम का नहीं है, उन्हें हीरा कहो कुछ कहो कोई काम का नहीं है, देखा मैं आदमी हो गए, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलता, बड़े लोगों को पिंड नहीं मिलेगा, ऐसा निकम्मा थोथा, जैसे बाद में निकाल रहे डूर रहता है ये डूर है थोथा थोथा, सब है थोथा सब है थोथा, पिंड और पानी नहीं मिलेगा, बेटे को अंग भंग है, अंग भंग कौन सा अंग, जो खास अंग पुरुष का खास अंग क्या है, गर्भ स्थापन करना, अरे स्त्री का खास अंग है गर्भ धारण करना, ये खास अंग है, वो स्त्री है को हिंदा हिंदा निकम्मा कोई काम का नहीं है, निकम्मा दर्शन करने से पाप लगे जैसा आदमी कोई काम का नहीं, अंग भंग हो गया उसे अंग, आज लोग राजी होते हैं राजी होते हैं, कलजू कहते हैं कलजू में पाप से राजी होते हैं, तो राजा पकड़े गए और वो अंग इकट्ठी हुई देख करके निकाल दिया, राजा खुश हो गया, बंदी ने ठीक कहा कि अंगुली कट गई कि मंगल हो गया आनंद हो गया, आज अंग नहीं इकट्ठी होती करते था नाट कट जाती, आज तो फंस गए, आया घर पर आने पर कहा भाई जब तक बंदी न आवे तब हम आन नहीं गएंगे, दूध दे देंगे फल ले लेंगे, पर अन्न फिर लेंगे जब मंत्री आएगा, तो लोग गए ढूंढ कर दिया दो चार पांच दिन ढूंढ करे ये मंत्री साहब आ गए, आए मंत्री तो राजा ने पूछा कि मेरे एक शंका है, क्या क्या, मैंने जब कहा कि मेरे देश से निकल जाओ और बस भोजन भी नहीं करा हमारे देश में, मिल गया। और वो लोग बहुत राजी हुए, बहुत घड़े राजी हुए। राजी हुए क्या मतलब है यार, आपके श्री मर गई, पुत्र मर गया, आप आप राजी, मैं राजी हुआ। उस वक्त हमें बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा, क्या अच्छा हुआ तो बताया कि जो शिकार में गए थे और शिकार पीछे घोड़ा किया, घोड़ा दर्ज कैसी बिकट अवस्था में, मैं घोड़ा छोड़े थी उसको तो जाए फंसे डाकुओं में पकड़ लिया। उन्होंने स्नान करा, सब चंदन चढ़ा, उसे पूजन कर और देवी गाड़ी के तरह देख रही मैं लगा देवी के साथ। तो उनका पुरोहित था, उसने पूछा तुम्हारी स्त्री है कि नहीं है। अरे आधा सही स्त्री नहीं, आधा सही आधा क्या बेटा बेटा। अरे हेरे जरा हुआ कह तो झूठ बोलता होगा। अरे अंदर ही कुछ हुई दे धक्का दिखा निकल जाते दिखाऊ तो हमारे दार बचे बना। अगर इकट्ठी हुई नहीं होती तो मार ही देते कि मार दो मेरी क्या बात है। तो अंगड़ी करते से दड़प सकी, हमारे तो आनंद हो गया। मंत्री बोला कि हमारे आप से आनंद ज्यादा हो गया कि क्या मेरा मंत्री पद वो कब हुई, आपका घोड़ा तेज था तो मेरा घोड़ा कमजोर था क्या, मेरा घोड़ा तेज था, दोनों घोड़ा जाते हैं, आपने अंगड़ी कटी हुई मेरी अंगड़ी कटी, मेरा तो घोड़ा कटता है आप तो आ जाते सब मेरा घर करता गड़ा करना कर दिया समाप्त। और अब वो रहो मंत्री बन गए, आपका वो कब वो आदर हमारी क्या बात है। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई, ऐसी कृपा मस्त हो गए, दासी हो गए, भगवान ने बड़ी भारी कृपा करी, बहुत ठीक हुआ। तो राजा भी समझे बात तो ठीक है भाई, अगर उस दिन हो तो मेरे साथ रह जाते, मेरे साथ तो अंगड़ी कटी हुई, तुम्हारी अंगड़ी कटी हुई नहीं करते हैं। तो गला तो कटना बंद हो गया और फिर मैं तो वहां का वहां आ गया, वैसे ही पता नहीं वही मंत्री बन मौज हो गई। तो भगवान का जो विधान होता है मंगलमय होता है, दुख नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो नहीं कोई हर्ज नहीं है, दुख नहीं करना। भगवान का जो विधान है वो मंगलमय है, कैसा मंगलमय है किस तरह से है वो भगवान जाने, हम जानते नहीं पूरा। मंत्री ने कहा कि आपका घोड़ा तेज था तो मेरा घोड़ा भी वैसा ही तेज था, हम दोनों फंसते हम मारे जाते, आपने तो अंगड़ी कटी हुई। इस तरह से भगवान का जो विधान होता है वो मंगलमय होता है, हम कोई करते नहीं, हम कुछ करते नहीं, लोग निंदा करते हैं, हम पाप करते नहीं, हम अन्याय करते नहीं, हम किसी को दुख देते नहीं, फिर भी हमारी निंदा होती है, खुश होना चाहिए, प्रसन्न प्रसन्न हो जाए। कोई भाई भी किंचित मात्र भी चिंता न करे, बहुत ठीक है, मौज हो गई। साधुओं की निंदा करे, तुम्हारी भी निंदा करे, प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ, खुश हो जाओ। मन निंदया इज्जता भाई तो किसी को संतोष होता है निंदा करने से, संतोष होता कितनी बढ़िया बात है। लोग संतोष करने के लिए धन खर्च करते हैं कि धन खोज करते, लोग संतोष राजी हो जाए, ऐसे निंदा कर राजी हो जाए, निंदा करने में हमारे पाप नष्ट होते हैं, प्रशंसा में पुण्य नष्ट होते हैं, वाह वाह वाह करने से पुण्य नष्ट होते हैं और निंदा करने से पाप नष्ट होते हैं। इतने पाप हमारे खत्म हो गए और वहां निंदा कर दी, मौज हो गया, आनंद हो गया, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, राजी रहो, वाह वाह बहुत बढ़िया काम हुआ। तो भाई अपनी जिंदा होती है, भरत जी ने साफ कह दिया, राज जाने राम कुटिल कर वो ही लोग गए गुरु साहिब विद्रोही, तो भी सीता राम चरण तिमोरे अंत बटा अनुग्रह हो रहे, मौज हो रही है, प्रशंसा में डरना चाहिए, आदर सत्कार हो डरना चाहिए और जिंदा तिरस्कार हो तो उसे मंगल हो गया, आनंद हो रहा है, पापा में दाश हो रहा है, हमारी कमजोरी खत्म हो रही है, आनंद हो गया, ऐसे मस्त होना चाहिए, कितना नुकसान हो उसमें भी राजी होना चाहिए। भगवान ही देखते हैं कैसा क्या है। भगवान का विधान होता है मंगलमय विधान है, इस बात में मन राजी होना चाहिए। इस तरह से भाई सदा राजी रहना, अपने विपरीत से विपरीत अवस्था में तो राजी रहना। और मनुष्य छुट्टी दे दो सबको, सबको छुट्टी दे दी, निंदा करो, प्रशंसा करो, तिरस्कार करो, अपमान करो, तिरस्कार करो, सबको छुट्टी दे दी, खुशी हो जो करो, खूब खुला खुशी। महाराज भगवान भगवान को प्यारे हो जाओगे, भगवान के प्यारे पाप समस्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, भगवान के प्यारे हो जाओगे, बोझ होगी भगवान के प्यारे पर आनंद हो गया, बोझ होगी खुशी होगी, बड़ी आनंद की बात है, बोझ होगी ऐसी बोझ होगी आनंद क्या करोगे, आनंद हो गया। प्रशंसा हो, प्रेम हो, वाह तो संकोच ना थी, सावधान रहो। एक मंत्री थे, मंत्री दो तीन मंत्री ऊपर खड़े वहां तेल लगा रहे थे, शीशी थी दीवार पर और तेल लगा रहे थे, शीशी वहां से छूट गई, पड़ी नीचे पक्की जगह फूटी थी। मंत्री देख रहे बस अब हद हो गई, बस अब पुण्य पूरा हो गया, नरक जाकर कैद खराब कर गए, जेदरे को कहा तो मेरे को कैद कर दो, क्यों कहीं बस हो गया, मौत आ गया, बढ़िया बात है। राजा क्रोध गया पीछे के, कहा मंत्री कहा गया, मंत्री देख में तो देख में देना था बटे महाराज। एक दिन ऐसा हुआ जो रोज भोजन खास खाने को रोटी भी नहीं मिली, तो कहा भाई अब मैं छोड़ दो, तुमने कहने से कैद किया कि मैं छोड़ दू, अब क्यों दुख आ गया, खाने को रोटी नहीं मिली, रोटी दिन भर भूखा रहे, अब छोड़ दो। सुख से ज्यादा ज्यादा आया जो शीशी नहीं फूटी, और दुख आया जो रोटी नहीं मिली, अब ठीक हो गया, पूरा हो गया, ये पूरी बेचार है, छोड़ दिया। जो भाई जो दुख आ गए, दुख आखिरी हद आ जाए तो सोचना चाहिए कि बोझ होगी, कृपा होगी भगवान भी अपने पर, तो इस बार से खुशी बनाना चाहिए, खुशी आनंद बनाना चाहिए, बहुत आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हो गया, क्या हुआ कि आनंद हो गया हमारे तो। सज्जनों ऐसा मौका मिलता नहीं है, मन के विरुद्ध बात हो जाए भगवान की कृपा हो जाए, इसमें कृपा पानी चाहिए, खुश होने चाहिए। वो सुनाई देने एक बात, वो ये लगा एक बात सुनाई थी, गाड़ी की गाड़ी सुनी थी, याद हुआ गार्ड था, उसको कह दिया अस्सी वाली दे जाओ, तो बोलेंगे ना पेंशन मिलेगी ना कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, राजी भरे हुए, अवसर देगा कि बात क्या है, बोला कि तुम राजी खड़े हुए, कहते कर्मों का दुख होता है, कर्मों का फल होता है, उसे तो बस आते ही है, पर कर्म मैंने खराब काम किया ही नहीं, अच्छा ही काम किया, भगवान के भरोसे है, और भगवान को निमित्त करके दुख का पड़ा है। ऐसे अपने कर्मों का दुख बहुत होता है, पर भगवान की भक्ति को लेकर दुख हुआ, ये बहुत आनंद की बात है। उसे पैसा चलेगा, आदमी सच्चा आदमी तो रख लो तो तुम्हारी मौज भी रखो तो तुम्हारी मौज, हमारे मौज में तो फर्क है थी। नौकर रख लो तो मौज, दी रखो तो मौज, निकाल दो तो मौज, हमारे मौज में क्या फर्क है, भगवान की कृपा है। इस तरह से भाइयों सज्जनों बहनों माताओं हृदय से समझो कि भगवान की कृपा हो रही है, मौज हो रही है, हमारे तो आनंद ही आनंद हो रहा है। सदा दिवाली संत के राठू प्यार आनंद, राठू प्यार आनंद। नरसिंह जी महाराज गये, बैरो तो भरियो थारो बेटी रो भरियो, करताल बिना तो माता नरसिंह दे करो, तारे प्यार काम नहीं करो, मेरी करताल गई तो काम होया, करताल दिनी अड्डा ने दिनी रह कपड़ो दियो सोच रूती रही, समझा मौज हो गया, पर आनंद हो गया, भगवान की कृपा होगी, इस बात से खुशी मनाओ। अगर खुशी होती नहीं है, होती नहीं भगवान कहे तो महाराज खुशी होती नहीं, ऐसा आप करते हो हमारी खुशी नहीं होती, हम क्या करें, हमारी खुशी होती नहीं। हम चाहते हैं ठीक है, पर फिर भी खुशी नहीं होती। इस वास्ते आप जानो आपका काम जाने, भगवान को बोल दो और छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। भगवान का विधान मंगलमय होता है, इस वास्ते मंगल हो गया, आनंद हो गया, शांति हो गई, सुख हो गया, गणराज्य हो गया, प्रसन्न प्रसन्न हो गया, आनंद बोझ हो गया, आनंद हो गया, ऐसे आनंद हो गया, क्या कहना है इतना आनंद है। सज्जनों, ये सत्संग की बातें हैं, ऐसी बातें आ जाए, मन के विरुद्ध काम हो जाए, उसे मंगल माने तो भजन बड़ा तेज हो जाता है। जैसे पर्वत कोई चल रहा है, सौर पत्थर आ जाए तो ऊंचा, वह पर चढ़ जाए तो इतना उतर चढ़ जाएगा, एकदम इतना ऊंचा चढ़ जाएगा। इस तरह से सत्संग करते करते ऐसे आफत आवे, उसमें हो जाए प्रसन्न, वाह वाह वाह वाह, भगवान के पास में पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया, हमारा तो आनंद हो गया। जितनी प्रतिकूलता आवे उसमें प्रसन्न रहो कि महाराज और तो प्रतिकूलता सह लेंगे, पर भगवान की सेवा हमारे छूट गई, मान जी करो, मान जी सेवा छूट गई, मान से मन से सेवा करो, दो तीन बार करो, रोजी जान दो तीन बार मान जी सेवा करो। ऐसी बातें बीती है, प्रियादास जी महाराज थे संत, भक्तमार है नाभाजी महाराज जी बनाई हुई भक्तमार, ऐसी कथा करते थे प्रियादास जी महाराज। तो एक चोर आया रात्रि को, ले गया चोर ठाकुर जी को, तो चीजें ले गया, चीजों के साथ ठाकुर जी को ले गया, ठाकुर जी ले गया, कथा कथा कहेंगे सो भक्त कुमार की कथा तक कथा बंद हो गई। ठाकुर जी चले गए, देखो ठाकुर जी की कथा होती है तो वो तो संत सुनते हैं, अब संतों की कथा होती है ठाकुर जी सुनते हैं, आपस में संधि की हो रही है। जो ठाकुर जी चले गए हम मुख सोते ही नहीं रहे, हम क्या कहते थे सुन रहे। उस चोर को मना भूख लगी थी, अन्न नहीं मिला, और बड़ी चिंता रही, मन विक्षित रहा, नींद नहीं आई, नींद आई, आकर बेचारे महाराज आप रखो, हमारे बड़ी आफत होगी, तो भगवान की बड़ी आफत हो जाएगी, मोह हो जाएगी आपकी, तो रोट हो जाएगी आफत। ठाकुर जी वल्ला आकर के दे दिया, वो तब स्नान करके भगवान करके भगवान के भोग लगाकर फिर भगवान की कथा कही। अब ठाकुर जी सोता है, ये सब सुनने वाले तब कथा सुनाएंगे भगवान जी, भक्तों की कथा, भक्तों की कथा सुनते भगवान, भगवान की कथा सुनते भगत, इस वास्ते भक्तों की कथा सुनाए। फिर प्रियादास जी महाराज ने कहती है, प्रियादास जी महाराज एक कविता हो गई है, कविता मूल मूल में छपे है, उनकी कविता में टीका भाई सब भगतवान की टीका प्रियादास जी की प्रसन्न है। तो ऐसे संत हुए मौज में प्रसन्न रहे, भगवान के प्रसन्न, भगवान का जो विधान हो जाए उसे प्रसन्न, उस महाराज जी ने वो जो चोरी करी है वो शांति ले जाए असंभव नहीं है, उन्हें खड़ी बचेगी। अब करे क्या, कोई है इलाज नहीं, इस वजह आनंद होना चाहिए, मन के विरुद्ध से विरुद्ध घटना पर आनंद मनाना चाहिए, आनंद में खुश हो गया, भगवान की कृपा हो गई। वैद्य होता है पीयूष पानी, हाथ में जिसकी जस है वो दवाई दे, कड़वी से कड़वी बुखार उतर कड़वी चित्त सिरायता कुटकी, इसका काढ़ा दे करवा करवा करवा, तो बुखार तो शरीर में मुंह करवा कर दिया, पर करवा पर नहीं करो बुखार उठ जाएगा, मौज होगी, आनंद हो गया, अपना आनंद मनाना चाहिए। करवा मुंह करे उस वैद्य गई यार, नमस्कार करना वैद्य जी बड़ी बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा, अरे कृपा कहेगी बुखार होता है मुंह और करवा कर दिया, कृपा ऐसी कृपा होती है भगवान की महाराज समझते नहीं, हम समझते नहीं कैसी कृपा होती है भगत पर, कैसी कृपा होती है। सज्जन हो भगवान के विधान में संतुष्ट रहे हो, जो विधान हो जाए सुख आ जाए दुख आ जाए जो कुछ आ जाए, सुख से सुखी दे दुख से दुखी दे, सुख दुख आ जाए नई बात बदले भगवान की कृपा होगी, कृपा देकर मस्त आनंद में मौज में मस्त रहे। अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, आनंद हो गया, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है एकदम। भगवान की कृपा होती है तब आनंद होता है, भगत भगत मस्त रहता है भगवान में। ठीक है महाराज, आपकी ऐसी कृपा ऐसी ऐसी तो आपकी मर्जी, हम तो चाहते नहीं आपका पियो, परंतु आपने सही हम तो पियो देंगे तो बहुत अच्छी बात है महाराज। आपकी राजीव अपराजी है बस, भगवान की प्रसन्नता प्रसन्नता आनंद में मौज में रहो, भगवान की कृपा मानोगे, भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हो रही है, उसी कृपा में मस्त हो जाए। एक पद सुना दे भाई, भगवान की कृपा का पद सुना कोई, बस तेरे राजी में राजी हूं मैं तो। कोई याद आवे तो वो सुना दे, तो वो सुना दी पहले नचे हो नाचू, दूसरा आवे दूसरे सुना दे बढ़िया, ये तो तरह नचे हो नाचू। सुनो देखो सुनो यार पद सुनते थोड़ी देर ठहरो देखो। महारा नट राजा थारे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू। महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे धन से थारा जन की, थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं। महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, ओ प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। हाँ जा रंगरा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं, जा रंग का कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं, जैसा बोल बुलावे मुख सो, जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी ही बात बनाऊं। महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, हाँ जैसा बोल बुलावे मुख सो, जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी ही बात बनाऊं। महारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। हाँ रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं, भूखा सूखा जो कुछ देवे सारे भोगल गाऊं। हाँ भूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं, सूखा जो कुछ देवे सारे भोग लगाऊं। खीर परोसया छाछरा बड़ी, खीर परोसया छाछरा बड़ी, सबड़ प्रेम से पाऊं भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। ए जी खीर परोसया छाछरा बड़ी, खीर परोसया छाछरा बड़ी, सबड़ प्रेम से पाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं। थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। हाँ थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं, लकड़ी जू गिर जाऊं, लकड़ी जू गिर जाऊं। जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे को भी ना शर्माऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ियो दौड़ियो जाऊं, कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ियो दौड़ियो जाऊं, दौड़ियो दौड़ियो जाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। ए जी जो तू आसन मार बिठावे, जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाऊं, भारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। जो तू तन के रोग लगावे ओ ढसी रख सो जाऊं। आ जो तू तन के रोग लगावे ओ